Eagles 4.2. Mana watu waziba wenzako Iki kilalicho watoto wala hakichezi na siti zako Jinga kibaya kalicheze Mana watu waziba wenzako Iki kilalicho watoto wala hakichezi na siti zako Mbuli we Unajifanya mchicha Mbuli we Kino kuchoka kila siku kutudisha Mbuli we Unajifanya mchicha Mbuli we Kino kuchoka kila siku kutudisha Hilo, surabaya Nanuka mambiwa ni madogo, nataka kushindana na mimi Kwenye game kitambo, wanashobo ni wache kwa nini Uji mabwege, ache ni kupiga kelele Wenyewe wameshoboka kwa vyao viherehere Tuachi, tuachi, tuachi, wanatupenda wenyewe Uji mabwege, ache ni kupiga kelele Wenyewe wameshoboka kwa vyao viherehere Hawaishi kuranja kigengeni kwangu Majanja kausheni Kojera ngonjera zipunguzeni Wanakopa hawalipi madeni Hawaishi kuranja kigengeni kwangu Madogo kausheni Ukimuona unakodoa kodoa macho Na vichenji unavitoa kwenye mfuko Tatizo nyota bakwe bakwe Kicho anachoki okopa kwakoe kwakoe Maliza maduka bakwe bakwe Tafute mavocha babuwe umpigie Kushiro kulala kama pono Kusikiliza miguno Hapa kuna kibamia Nilicholisi kwa babamua Umeishiwa Kweli weni jemedari Jila kwenye muziki Kwa wakeza watu na kuomba punguza spiri Uli wako we Aufana ninami kabisa Ila chokoro chokoro utakuja kuwanisha vita Tabia yako we inabidi kuilekebisha Kwenye vicho choro chochoro ebu chunga utakuja juta Siunajua uyu ni mpenzi wangu acha kupiga mise Unaiba maindi shambani kwangu weni jamia gede Gedele, gedele, weni jamia gedele Gedele, gedele Weni jami yangede Nanuka maziwa ni madogo Nataka kushindana na mimi Kwenye game kitambo Wanashobo ni wache kwa nini Uji mabwege Ache ni kupiga kelele Wenyewe wameshoboka kwa vyao viherehere Tuachi Tuachi Tuachi Wanatupenda wenyewe Uji mabwege Ache ni kupiga kelele Wenyewe wameshoboka kwa vyao viherehere